Goedemorgen. Ja, laten we maar meteen beginnen met de voorpagina, zoals we dat altijd doen. We kijken naar degene die het meest opvalt. Dit keer de voorpagina van de Telegraaf. Uitgepolderd staat er met dikke vette letters. Ja, minister Koolmees gaat proberen om buiten de polder om het pensioenstelsel te verbouwen. Is dat een goede zaak, jongens? Het is in ieder geval opvallend. We hebben natuurlijk allemaal die beelden nog op de netvlies staan van toen ze weken, nou maanden, jaren, hoe lang heeft dat geduurd, hebben ze te onderhandelen en uiteindelijk klapte het toch. En nu blijkt de minister te zeggen van ja jongens, als het op die manier niet gaat, dan gaan we een andere manier zoeken. En dat is dan maar, op eigen houtje wil ik niet zeggen, maar hij is nu gewoon allerlei dingen laat hij onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld ook het AOW-leeftijd moeten we die koppelen aan levensverwachting. Dat is een grote wens geweest vanuit de Tweede Kamer. En dat is opvallend, want ja, Mark Rutte die zei gisteren op de persconferentie nog van zonder de werkgeverspartners aan tafel wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar misschien wel het enige verhaal als het aan de minister ligt, als je het zo ziet. Ja, Chris, jij bent politiek redacteur. Had je dit aanzien komen? Nou ja, het is iedere keer weer een verrassing met dit pensioendebat, als ik er zo naar kijk. En Rutte zegt ook, prima als die vakbonden aansluiten. Maar ik ga gewoon door met waar ik mee bezig was, want we kunnen hier geen tijd verliezen. Ja, is het stoer of is het arrogant? Er is heel veel stoere taal gesproken de eerste maand van het politieke jaar. Ja, het blijft spannend. Want volgens mij tot en met de verkiezingen zal er denk ik nog heel wat stoere taal gesproken worden. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de politieke situatie van afgelopen week. Maar het is eerst tijd voor muziek. I'm going back to a time when we owned this town. I'm out of my lane in the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. We'd go down to the rides on East Parade. Dat was Keen met Sovereign Light. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag, het programma waarin we het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. Mijn gasten hier aan tafel zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken en hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. Nogmaals bij mij aan tafel Chris Derks, politiek redacteur van RTL Late Night, Josse Groot, journalist en redacteur voor Radio 1, en Mike Muller, journalist bij de Telegraaf. Ja, laten we meteen met jou beginnen, Jos. Jouw artikel uit de Volkskrant genaamd: dit is de balans na de bijna crisis waarin Rutte 3 verkeerde. Ja. Hebben we dat maar meteen gehad? Precies, dat was ook eigenlijk de reden. Dit is zo'n politieke week geweest in heel veel opzichten. Ongelooflijk veel gebeurd. Dus misschien een momentje van bezinning, even reflecteren. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En de Volkskrant doet dat in de vorm door eigenlijk per coalitiepartij te analyseren of te concluderen. Hoe staan zij ervoor na deze week, waarin het toch een behoorlijk slagveld is geweest? De coalitie is langs de rand van de afgrond gegaan, zou je bijna kunnen zeggen. En dat doen ze per partij. Het begint een beetje met de mineur, hè? Ja, en dat is de VVD. En dat is natuurlijk ook logisch, want het was 3-1 in het kabinet, of in de coalitie. En die 1, dat was de VVD. De nou, VVD zegt, zit gevangen. Nou, inderdaad. En vorig weekend, onlangs kopte de Telegraaf, die kopte nog van VVD door de knieën. Klaas Dijkhoff geeft vandaag een interview aan het AD waarin hij zegt van, nou ja, ik heb eruit gehaald wat erin zit. Maar ook Volkskrant concludeert nu toch wel van, ja, uiteindelijk moest de VVD inleveren. Ze hebben er wat uitgehaald, zeker. Maar het is een flinke kras. En de Volkskrant die komt hier met de term van een kibbelkabinet. En dat lijkt me misschien wel een goeie. Er zitten 4 partijen aan tafel, waarvan die ook alle 4 wel echt een beetje spierballentaal hebben laten zien de afgelopen periode. Stoere praat, waar ja. Chris ja. het net over had. Ja, precies. En ik zag net dat er ook de foto bij dit artikel is ook sprekend. Hele ja. mooie foto in de wandelgangen waarin we ChristenUnie en VVD nou ja, op zo'n 15 meter afstand van elkaar heel boos naar elkaar zien kijken. Dus, ja. En je ziet Joël voor de wind druk bellen. Wat dan ook alweer interessant is. Aangezien hij een beetje wordt genoemd als de aanstichter van het geheel. Veel banden met hem, het Christelijk Nederland. Die ook dan weer in de achterban van het CDA zitten. Waardoor het CDA uiteindelijk is gedraaid over het kinderpardon. Dus het is inderdaad een hele tekenende foto. Ja, want als we het over de ChristenUnie hebben. Zij eindigen in dat stuk. Ja. Maar jij haalde Joël voor de wind al aan. De ChristenUnie is een splintermachtspartij. Ja. Een mooie term. Ja. Splintermachtspartij, wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, dat het natuurlijk maar een partij is die met 5 zetels de meerderheid regelt, zeg maar, in dat kabinet. En nu toch, dit is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk christenpolitiek standpunt geweest, altijd, dat kinderpardon. En eigenlijk heeft ChristenUnie een vuist gemaakt en op het juiste moment aan de touwtjes getrokken, waardoor het CDA is gedraaid. En waardoor de VVD dus ook wel mee moest. Dus in die zin laat de ChristenUnie hier zien dat het kan lonen om te regeren, ook als je maar met een kleine partij bent. Ik hoorde Joost Vullings van de week zeggen dat de ChristenUnie een toontje lager moet gaan zingen. Want ze zijn maar met z'n 5. Volgens mij de jerrycan moest bij ze weggehaald worden, omdat ze alles in de fik zouden steken. Chris, moeten ze een toontje lager zingen, of is het juist gewoon heel slim politiek gespeeld? Nou ja, ik vind het wel meevallen. Ik vind, Gert-Jan Segers is ook een van de politici die alles op een hele rustige toon kan brengen en toch dingen gedaan krijgt. Ik vind ze goed bezig. Ik denk ook dat als je bijvoorbeeld voor wat het waard wordt naar de peilingen kijkt, dan gaat ChristenUnie er in de meeste een zetel op vooruit. De achterban is ontzettend blij met wat hier nu gebeurt. Als dat kabinet klapt, waar het dan dus deze week op leek, ja, wie heeft daar dan het meeste last van? Ik denk niet dat de ChristenUnie zou zijn geweest. Dus in die zin, toontje lager zingen. Ja, aan de andere kant, als jij je standpunten toch in dat machtsblok van VVD, CDA een beetje wil laten horen, misschien moet je maar met de vuist op tafel slaan, zoals ChristenUnie heeft gedaan deze week. Ja, Jette gaat. Het heeft hem ook geen windeieren gelegd, volgens de Volkskrant. Nee, en dat vond ik eigenlijk ook zelf wel opvallend. Dus leuk dat de Volkskrant dat ook opschrijft. Want afgelopen week heb je natuurlijk die onderhandelingen gezien. Al die beelden van die fractieleiders die steeds door de camera's bewegen. En opeens loopt Rob Jette daartussen. Wat eigenlijk best wel opmerkelijk is. Want dat is altijd Pechtold geweest, samen met Dijkhoff, Buma en dan Segers. En opeens is daar Robjet. En het lijkt beetje het broekje eigenlijk... tussen de grote reuzen lijkt toch nog een beetje. Ja, maar toch doet hij dat dan ook wel weer goed. En zoals de Volkskrant het beschrijft, heeft hij ook op de belangrijke momenten aan de VVD laten zien van joh, wij willen meepraten. Aan de andere kant ging hij ook meteen mee toen ChristenUnie pleitte voor een uitzetstop. Naar aanleiding van de draai van het CDA. Dus daar heeft hij best wel een zakelijke onderhandelende rol in gespeeld. En nou is de vraag bij D66. Is of dat inderdaad... Het resulteert nu nog niet in betere peilingen, om het maar zo te zeggen. Dus de vraag is of dat een heel handige positie is. Het is wel heel werkbaar. Ja. Ja, volgens de VVD is hij een stuk minder theatraal dan zijn voorganger. Ja, in het stuk werd Pechtel drama queen genoemd. Precies. Ja, ja, het zou maar over je gezegd worden als volwassen man. Ja, opvallend is natuurlijk wel dat D66 echt de hete adem van GroenLinks, denk ik, ook in de nek voelt. Die zitten electoraal natuurlijk toch een beetje op hetzelfde niveau. Zeker wat betreft klimaat, denk ja, ik. Ja, en D66 probeert zich dan als het redelijke alternatief te presenteren. De vraag is of dat lukt met Rob Jetten. Opvallend vind ik ook dat dat uithuilinterview van Klaas Dijkhoff vandaag. Daar neemt hij eigenlijk best wel een beetje gas terug. In de Telegraaf ging hij nog vol op het orgel en noemde hij Jetten een klimaatdrammer. Nou, niets van dat alles nog meer. Dus ik denk dat hij ook aardig... Dijkhoff vindt het ook een beetje spannend worden. In die zin, dat wilde ik ook nog wel zeggen over de VVD. Kijk, de VVD is best wel goed in dat momentum uitkiezen. Dat zag je met dat interview van Dijkhoff in de Telegraaf. Inderdaad, waar hij Jetten een klimaatdrammer noemde. De dag erna zat Mark Rutte bij Buitenhof. Je dacht zo, campagne is begonnen. Weekend erna was opeens daar de drijf van het CDA. En je hoort bijna nog weer klinken wat er in de fractiekamer bij de VVD is gezegd. Van, oh jee, wat nu? En ze hebben gewoon moeten inleveren. En die kop van VVD door de knieën, ja, die was helemaal niet overdreven. Dat is wat er is gebeurd in een uithuilinterview in het AD. Dat zegt Mike heel goed. Dijkhoff bedenkt zich nog wel twee keer voordat iemand een drammer noemt. Ja, en afgelopen week natuurlijk ook niet komen verschijnen bij een debat. Ja, dat betekent toch ook niet dat je kennelijk echt staat voor de zaak. Ja. Dus dat is ook opvallend. En daar maakt de oppositie natuurlijk handig gebruik van. Ja, ja, ja. Het CDA daarentegen... Ja, nog een beetje onderbelicht gebleven. Ik vind het wel grappig. Volkskrant omschrijft Sybrand Buma als de anti-Rutte. Namelijk niet zo glad, niet zo soepel en gewoon heel rechtlijnig. En staan voor je ding. En daarom was die draai van het CDA natuurlijk best opmerkelijk. Nou, hebben we deze week, en dit is de dag, hebben we gehoord dat Madeleine van Torenburg eigenlijk de eerste was die draaide. En dat er naar Buma is gegaan in tegenstelling tot wat eerder is geschreven. En uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon gebeurd vanwege gemor in de achterban. En dat is best bijzonder. Het laat zien dat de burger of de achterban toch ook een soort bepaalde macht heeft. Hè. Dit zijn gewoon betrokken christendemocratische burgers in een beetje de provinciesteden geweest. Die aan de bel hebben getrokken. Ja, want de Volkskrant die spreekt over oude wonden die opengaan. Ja. De partij heeft ooit, nou ja, eigenlijk door tweeën gesplitst geweest vanwege de PVV. Nu lijkt dat met kinderpardon, maar ook met het klimaat opnieuw. Beetje de rechtse aanhang en dan de christelijke, om het maar even zo te zeggen. Ik weet niet of ik het zo zwart-wit... Maar hè, ik denk dat het daar een beetje op neerkomt. Ja, en dat is het. En deze weken heeft het CDA kleur moeten bekennen. En je noemt het klimaat al even. Dat is natuurlijk het volgende hete hangijzer ook met het oog op de verkiezingen. Dan zal het CDA dat weer moeten gaan doen. Waar ze juist de afgelopen periode en zeker tijdens de verkiezingen heeft het CDA het nooit echt gehad over klimaat. En nu zal dat toch gaan moeten, waarschijnlijk. Ja, maar over kleurbekennen gesproken, Chris, betekent dat niet dat CDA eigenlijk twee kleuren heeft binnen de partij? Ja, nou ja, wat ik opvallend vind is dat het CDA zich nu eigenlijk inderdaad profileert als het fijne alternatief voor de VVD. Ook met hun Goedemorgen-campagne. Een hele goedemorgen. Een hele goedemorgen. Kan nooit meer zeggen zonder aan Sybrand Buman te denken. Precies, dus ja, klopt jammer. Helemaal met deze vroege ochtend. Dus ja, ze proberen van alles om te laten zien van... hey, wij zijn er ook nog en wij zijn een goed alternatief. Een redelijk alternatief. Ja, maar wel een gespleten alternatief dan. Een gespleten alternatief, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, ingewikkeld. Chris, jij hebt ook een artikel uitgekozen vanochtend uit het NRC... over een medicijn dat meer kwaad dan goed kan doen. Klopt, ja. Vertel. Het is een artikel van onderzoeksjournalist Joep Domen... En eigenlijk is het nieuws al zo'n half jaar oud. Maar je ziet dat dit artikel heel erg is geschreven vanuit de ik-vorm. En een journalist die ook patiënt is. En ook, want hij slikte zelf dat medicijn. Ja, bloeddrukverlagende medicijnen slikt die Valsartan. En dat slikt hij nu niet meer. Omdat hij deze zomer opeens een brief kreeg met daarin... nou ja, het medicijn dat je slikt, dat kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Nou, Joep deed wat iedere weldenkende Nederlander in 2019 dan doet. Al snel, en dat is naar het alwetende Google gaan en kijken wat is hier aan de hand. Nou, hij kwam er al snel achter, daar zit dus een kankerverwerkende stof in... of die medicijnen zijn vervuild. En die stof is NDMA, niet MDMA van de ecstasy, maar N van Nicodema. En kennelijk slikken miljoenen mensen ter wereld, waaronder 160.000 Nederlanders slikten die iedere dag. De zalmkleurige pilletjes die je ook heel groot op de pagina naast het artikel ziet. En Joep gaat eigenlijk in zijn artikel op een persoonlijke zoektocht langs alle instanties, langs een apotheker, om erachter te komen van hoe heeft dit kunnen gebeuren dat ik dit 6 jaar lang heb geslikt en dat dit kennelijk kankerverwekkend kan zijn. Want in eerste instantie werd dit medicijn in Europa gemaakt. Ja, en dat is later naar China, India, Mexico afgedwaald, omdat het daar gewoon goedkoper is om die medicijnen te produceren. En ja, medicijnfabrikanten die willen gewoon winnen wat betreft de lage prijzen, omdat de verzekeraars gewoon de goedkoopste medicijnen vergoeden. Dus dan ga je maar zo goedkoop mogelijk. En dan ga je dus van Europa weg en ga je verder naar het oosten om daar je heil te zoeken met de medicijnen. Nou ja, en blijkt dus dat dat allemaal niet zo chic en netjes is als dat hier in Europa is. En dat zegt ook de apotheker van Joep Domen, waar hij ook langs is gegaan. Die zegt, ja, 20 jaar geleden, toen geneesmiddelen nog in Europa werden gemaakt, toen hadden we deze problemen niet. Ik vond dat dit artikel echt van bizarheden aan elkaar hing. Ja, dat is ook zo. Zo'n pilletje kost 2 cent. Ja. Goedkoper dan kauwgom, zegt hij ook in dat artikel. Ja. Ik dacht, ja, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen. Als je medicijnen slikt wat zo ontzettend goedkoop is, dat kan bijna niet goed zijn. Nee, ja, precies. En omdat hij het zo opschrijft en zo persoonlijk vertelt, dan zie je ook hoe bizar dit is. En zijn zorgverzekeraar CZ vergoedt ook niet zijn alternatieve medicijn. Nee, nu, want nu moet er 94 cent betaald worden per pilletje. Dus de kosten zijn flink omhoog gegaan. Ja. Maar de zorgverzekeraar zegt, nee, dat vergoeden we niet. Klopt, ja. Omdat er wordt gezegd van, ja, je kan ze in principe door blijven slikken, want de kans is niet zo heel groot. Daar verschillende meningen over. Er zijn ook verschillende meningen over. Ja, Europa zegt dat het kan, maar de apotheker die ziet toch wel een groter risico. Zegt, eigenlijk is de kans hetzelfde als je heel vaak geroosterd vlees eet. En dat neemt minister Bruins ook over in Kamerbrieven. Maar dat blijkt toch allemaal net iets genuanceerder te liggen. En ik heb ook zijn woordvoerder even gebeld van Bruins, van hoe zit dat? En van de inspectie. En die zeggen eigenlijk van, ja, we gebruikten die vergelijking omdat dan de consument beter begrijpt dat de kans gewoon heel klein is. Maar we blijven met heel veel vragen zitten, ook naar dit artikel. Dus ik ben benieuwd of nu in tegenstelling tot een half jaar geleden de rel rondom dit medicijn iets groter wordt. Ja, denk jij, we moeten gewoon eigenlijk helemaal stoppen met medicijnen uit India en China? Want we kunnen het gewoon niet goed controleren. Wat ik las in het artikel is dat een fabrikant mag dus zelf kiezen welke onderzoeker onderzoekt of het medicijn wel goed genoeg is. Zoals de omgekeerde wereld, Chris. Ja, nee, dat is inderdaad redelijk bizar. En als je bedenkt dat er het grootste gedeelte van onze algemene medicijnen in wat daarin zit, komt uit die landen inmiddels. Dus we mogen ons zeker gaan afvragen of dat een goede zaak is. En of onze inspectiediensten dus hun werk wel goed doen. Want ze zijn kennelijk 6 jaar lang gewoon zo voortgegaan zonder dat iemand aan de bel heeft getrokken. Mannen, wat zouden jullie doen als je te horen krijgt dat het medicijn wat je al jaren geslikt hebt eigenlijk niet goed blijkt te zijn? Nou ja, als je een redelijk alternatief hebt, dan kun je daar misschien naar uitwijken. Maar de vraag is natuurlijk of je dat hebt. Medicijnen zijn er over het algemeen om je beter te maken. Maar in heel veel gevallen zitten er natuurlijk ook heel veel gewoon chemische schadelijke stoffen in. Die je lichaam wel weer afbreekt. Maar in dit geval vind ik het ook wel bijzonder dat het Europees Medicijnagentschap, wat nu nog in Londen zit, maar naar Amsterdam komt, ook eigenlijk in het artikel toegeeft dat over dat ND, EA-niveau. Dat ze eigenlijk toegeven dat er heel veel over onbekend is. Ze zeggen dan de impact te gaan bestuderen. Denk ik, ja, dat zou je toch van tevoren moeten doen voordat zoiets op de markt terechtkomt. Precies. Ja. Je krijgt er een beetje een onheimisch gevoel van. Ja. Joep is in ieder geval inmiddels naar Duitsland uitgeweken. En haalt daar zijn alternatieve medicijn. Kijk, die zijn er gelukkig wel. Die zijn er wel, maar die worden nog niet vergoed. Ja. Mike, jouw stuk van vandaag komt uit Trouw. Ja, dat gaat over het merendeel van de meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat wordt te laat beoordeeld en onderzocht. Althans, dat kopt Trouw. Er is dus een nieuwe meldcode en een nieuwe werkwijze. Met de verantwoordelijke organisatie Veilig Thuis. En die moet meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld op tijd inschatten en onderzoeken. En uit de cijfers die Trouw dus heeft opgevraagd blijkt dus dat in heel veel gevallen niet het geval is. Waardoor dus kindermishandeling mogelijk in een acute of structurele situatie voort blijft gaan. Dat gaat bijvoorbeeld om leraren die een melding doen van een kind met blauwe plekken. De huisarts die aan de bel trekt omdat hij ziet dat een kind ander gedrag vertoont. Noem het maar op. En al die meldingen die worden dus in heel veel gevallen dus niet tijdig onderzocht. Ja. Dat is natuurlijk erg zorgwekkend als je zoiets leest. Ja, en wat ook in het stuk stond is dat er in het land ook hele grote verschillen zijn waar het wel lukt en waar het niet lukt. Ja, er zijn verschillende regio's inderdaad. En in 5 regio's lukt het om minstens 80% van die onderzoeken binnen 10 weken af te ronden. Dat zijn natuurlijk wel zorgwekkende cijfers. Vind ik dan de reactie van die voorzitter van het landelijk netwerk Veilig Thuis ook wel een beetje tenenkrommend. Die zegt dan, laat ik vooropstellen dat dit niet is wat we willen. Ja, dan denk ik, dat lijkt me meer dan logisch. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat nu gaat worden opgepakt. En hoe deze kinderen, die dus kennelijk soms ook in meer structurele gevallen slachtoffer zijn van huiselijk geweld, hoe die beschermd gaan worden. Ook door de organisaties die daarvoor opgericht zijn. Ja, want wie zou er nu mee aan de slag moeten? Het staat als een paal boven water dat dit verschrikkelijk is en dat dit anders moet. De politiek, Chris? Ja, misschien minister Hugo de Jonge. Ik vind het een ingewikkelde. Ja. Want het is zoiets wat achter de voordeur gebeurt en moeilijk te controleren. Ja. Maar feit blijft dat we hopen dat het snel. Oh, Jos, je wilt nog iets zeggen? Dat zegt diezelfde Tanno Klein, die zegt het ook, hè? Inderdaad, van het blijft onzichtbaar, maar hij geeft vervolgens helemaal geen handreiking van hoe gaan we dat tackelen. En dat is natuurlijk heel, heel lastig. Ik denk dat je dat moet zoeken in lokale initiatieven. Misschien meer burger. Hoe zeg je dat? Dat als jij ziet, dat als jij hoort dat er bij de buren misschien iets niet helemaal goed gaat. Dat je na 2 keer al gaat kijken of een instantie gaat bellen. In plaats van dat je dat misschien maar op zijn beloop laat. Ik denk dat dat makkelijker is dan dat je dat vanuit een hele grote instantie allemaal moet gaan monitoren. Dat lukt natuurlijk niet. Als burger iets meer zelfverantwoordelijkheid nemen. Wat dat betreft. Misschien is dat, maar dat is niet te meten in hoeverre dat gebeurt. Maar misschien is het wel een idee om een beroep te doen aan de burgerplicht. En dat is ook lastig vaak wat je ziet in dit soort gevallen. Mensen die voelen zich gewoon niet geroepen om echt hulp in te schakelen als ze iets horen. Omdat, en wat je in de psychologie het bystander effect noemt, is je hoort de buren ruzie maken of buiten er gebeurt iets. En mensen denken, andere mensen zien dit wel. Iemand betichten van kindermishandeling, er zijn weinig dingen, ergere dingen waar je mensen van kan betichten. Dus ik kan me ook voorstellen dat heel spannend is. Nee, dat houdt je tegen, maar het houdt je ook tegen omdat je het gevoel hebt van iemand anders doet wel wat. Ja. Het schijnt zo te zijn dat als je dus gewoon op een straat loopt waar eigenlijk verder niemand is en er gebeurt iets, dat je sneller geneigd bent om in te grijpen. En er ligt, denk ik, dat wordt ook wel gezegd, maar dat is dus het probleem, niet altijd wat mee gedaan. Maar ik denk dat in het onderwijs ligt er natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Volgens mij uit het artikel blijkt dat leraren dat dan wel doen, maar dat er dan niet op tijd. Ja, er wordt niet adequaat op gereageerd, inderdaad, door de instanties. En dat komt dus ook door een versplintering van allemaal verschillende instanties die daar dus mede verantwoordelijk voor zijn. Je hebt niet één iemand die daar dus uiteindelijk de regie over voert. Ja. Dat wordt dus ondergebracht bij de regionale GGD of bij jeugdzorg. Ja. Dat zijn dus allemaal verschillende instanties die dus niet allemaal met elkaar op een juiste manier samenwerken. Complex, maar we hopen dat het... Dat er binnenkort toch een oplossing komt. Je kan praten over nieuws, maar ook luisteren naar muziek dat bij het nieuws past. Onze 3FM-collega Joram Kaat kiest elke week een plaat die hij vindt passen bij de afgelopen week. De plaat van Joram Kaat. Goedemorgen. En misschien denk jij dat je dit weekend een zwaar weekend hebt. Nou, ik zal je vertellen over het weekend van Marites Fortaliza. Zij is al 18 jaar schoonmaakster bij de familie Steffens in New York. En afgelopen weekend was ze ook gewoon bezig met haar shift. En nou ja, op een gegeven moment was ze klaar. Ze had stof gezogen, ze had het stof overal weggehaald en ze wilde naar huis toe gaan. Dus ze stapt de lift in. Maar wat gebeurt er? Tussen de tweede en derde verdieping van het pand, zo'n grote wolkenkrabber in New York, komt de lift vast te zitten. Nou ja, de familie Steffens zelf was een weekendje weg en ze was dus de enige in de hele toren. En zij heeft dus van vrijdagavond tot aan maandagochtend 10 uur vastgezeten in de lift. En niemand kon haar horen, ze had geen telefoon bij zich. Ze kon alleen maar wachten totdat de familie weer thuis kwam. Nou, super tragisch verhaal. Uiteindelijk is ze door de brandweer bevrijd. Die zeiden, ja, we kwamen voor een lift die vast zat en niet voor een vrouw die vast zat in de lift. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis en ze maakt het nu goed. Ze is alleen een beetje uitgedroogd, maar het gaat een stuk beter met haar. Ja, achteraf toch wel een spectaculair verhaal. En vooral een goede reden om een liedje te draaien van Alicia Keys. Dit is Empire State of Mind. A place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Dat was Alicia Keys met Empire State of Mind. Dit is de zaterdag. Dit is de zaterdag is er nog steeds voor jou met de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Zo kun jij je goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten? Stuur dan een bericht naar Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Chris Derks, politiek redacteur van RTL Late Night. Jos de Groot, journalist en redacteur voor Radio 1. En Mike Muller, journalist bij De Telegraaf. Chris, in dit blokje in het programma zit vaak wat opmerkelijk nieuws, maar jouw verhaal slaat toch wel alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Vertel. Ja, nou, ik wil eigenlijk beginnen met een artikel twee weken geleden. Een briljant artikel wat twee weken geleden in NRC verscheen door Pieter van Os. Dat gaat namelijk over het volgende. Jean-Jacques van Bel, dat is de oprichter van het KLM-tijdschrift Holland Herald. Die wilde 23 december dood. Ik kan het niet mooier maken. Hij wilde een overdosis pillen slikken. En hij had dat helemaal geregisseerd tot aan de detail aan toe. Want hij had al een overlijdingsadvertentie voor zichzelf in Telegraaf en NRC laten zetten. En een necrologie laten opsturen naar verschillende kranten. Nou, dat is dus massaal opgepakt. Omdat hij toch een beetje een bekende Nederlander is als oprichter van het KLM-tijdschrift. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat verscheen in ongeveer alle Nederlandse media. Maar één probleem, hij ging niet dood toen hij die medicijnen slikte. Zijn poging mislukte. En daardoor raakte Jean-Jacques in paniek en heeft een enkeltje naar Albanië genomen. Hij weet zelf niet meer waarom dat Albanië was. Misschien omdat de A de eerste letter in het alfabet is, of omdat hij er nog nooit is geweest, zei hij tegen Pieter van Os, tegen die journalist. Maar ja, niemand weet het. En Pieter kwam erachter omdat deze man zich gewoon meldde op de Nederlandse ambassade in Albanië. En de vrouw van Pieter is daar de ambassadeur. Dus kwam erachter, hé, maar hoe kan dit? Deze man zou dood moeten zijn, maar hij staat hier levend voor me. Nou ja, bizar. Want Pieter had het allemaal zien staan in de krant in de Nederlandse media. Precies. En dacht toen, verrek, die komen bekend voor. Ja, en dit kan toch niet? Nou ja, hij heeft het allemaal opgetekend. Die man zat ondertussen in een hotel ergens in de hoofdstad. En Pieter heeft dat artikel geschreven. Daar kwamen heel veel brieven, reacties op. Jean-Jacques vond dat wel oké. Dat vond hij oké. Want uiteindelijk vond hij het toch ook wel fijn om gewoon iets te horen van een mens en de aandacht te krijgen. En dat is eigenlijk wat hij miste in zijn leven. En Pieter kwam vervolgens alle brieven en kaartjes van lezers naar dat hotel brengen. Nou, dat heeft hem heel erg goed gedaan, vertelde Pieter mij. Die heb ik dus gisteren nog even gebeld. Want toen mensen zagen dat hij overleden was, of eigenlijk, nou, dat ze dachten dat hij overleden was. Ja. Toen hebben ze hem allemaal massaal kaartjes gestuurd. Nee, toen in het in de oh, na het stuk, dat, ja. Of dat NRC-artikel lazen, dat hij gewoon nog leefde. Toen heeft hij heel veel reacties gekregen. Nou ja, dat was hartverwarmend voor hem. Toen is Jean-Jacques zelf weer met een reactie in NRC in de brievensectie gekomen met, nou, lieve mensen, ik heb heel veel reacties ontvangen en ik wil deze kans benutten om iedereen te bedanken voor de hartverwarmende woorden. Hij mag zelfs binnenkort een expositie over de KLM openen, waar hij helemaal geëmotioneerd over is geraakt. Dus dat verlengt zijn leven met jaren, zegt Pieter van Os, al deze warmte en aandacht. En het mooie is nu ook dat Pieter een enkeltje Nederland voor de beste man heeft gekocht. En als het goed is hij gisteren geland in onze hoofdstad. Het enige Jean-Jacques, probleem, welkom in Nederland, ja, zou ik zeggen. Ik weet niet of je luistert, maar welkom. Ik hoop dat je luistert. En ik hoop dat ik ook binnenkort eens langs mag komen om te kijken hoe het gaat. Want Pieter maakt zich wel een beetje zorgen om zijn nieuwe vriend. Want het is natuurlijk niet heel gek. Want die man die heeft helemaal niks meer. Die dacht dat hij zou overlijden. Heeft zijn alles tot aan zijn koelkast de deur uit gedaan. Heeft nu niks meer. Dus eigenlijk zou ik nu ook een oproepje willen doen op de radio voor iedereen die om 6:00 luistert. Ja, als je spullen hebt, kan dat naar Anne Frankstraat 1, naar het Leger des Heils, waar in de buurt Jean-Jacques nu verblijft. Het lijkt wel een sprookje. Ja. Het is eigenlijk natuurlijk een heel verdrietig sneu verhaal. Iemand die eigenlijk het leven niet meer zag zitten, wilde er een eind aan maken. Dat lukte niet. En dan komt er zo'n draai. Ja, bizar, hè? Ja, ze kunnen er wel een film van maken. Ik denk dat er zeker een film van kan worden gemaakt. Nou, ik hoop hem binnenkort in levende lijven te ontmoeten, deze man. Ja, herhaal nog even het adres waar mensen hun spullen naartoe kunnen brengen. Anne Frankstraat 1, het Leger des Heils daar. Anne Frankstraat 1. In Amsterdam. In Amsterdam, goed om te weten. Ja. Wauw. Ja, Jos, hier ga je niet overheen. Nee, ik ben wel helemaal geïnspireerd. Ja, echt een bizar verhaal. Ja. Nou ja, en ook wel een beetje hoopvol. En dat is mijn verhaal ook, denk ik. Dus dat is mooi. Mooi bruggetje. Ja, toch? Volkskrant heeft afgelopen week een INO research, of niet afgelopen week, hebben ze eerder een onderzoek laten doen, namelijk met de vraag, hoe boos is de burger nou echt? En dat blijkt allemaal wel mee te vallen. Is het misschien een beetje een saaie antwoord, maar ook wel een positief antwoord, denk ik. De burger, wij zijn allemaal niet zo boos als dat men nee, dacht. Nee, dat is toch als je de kranten leest, als je televisie kijkt, als je radio luistert, dan komen natuurlijk altijd de schijnende gevallen of de excessen of de mensen die grote problemen hebben, die komen altijd aan het woord. En dat is heel goed en dat is heel belangrijk. Maar er is één grote groep die we uit het oog verliezen, misschien. En dat is een beetje die zwijgende, grijze, saaie, polderende meerderheid in het midden. Die er gewoon is. En dat is misschien best hoopvol om je zaterdag mee te beginnen. Vonden jullie het verrassend dat de Nederlander toch niet zo boos blijkt te zijn? Mike? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, De mensen waar ik meer over het algemeen tussen begeef en die ook veel aan het woord komen in de Telegraaf. Ja, je hebt af en toe mensen natuurlijk die wel kritiek hebben op de overheid. En dat hebben wij volgens mij vandaag ook nog regelmatig gehad. Maar over het algemeen zie ik gewoon een hardwerkende groep mensen die eigenlijk best tevreden is. Dus ik ben ook niet heel erg. Het is gewoon een heel groot grijs gedeelte, hè? Mm-hmm. Ja. Maar waar komt dan dat narratief vandaan? Ja, ja, omdat politiek en media daar wel natuurlijk ook graag op inspeelt. We gaan liever in de extreme zitten. Deze week ook weer de VVD die meteen inspeelt op de nekveldocent. Ja. Ik weet niet of jullie die voorbij hebben zien komen, die dus een leerling bij nekvel letterlijk heeft gepakt. En waar heel Nederland steun voor zou uit hebben gesproken. En zij trekken gewoon zo'n man naar zich toe, plakken er een VVD-sticker op en zeggen, nou, je krijgt een vaas van Klaas, want je hebt goed verhandeld. Ja. Je bent een doener. Dus ze pakken wel altijd dat soort dingen waar toch uit een boos sentiment blijkt. Van, maar we lusten het blijkbaar als koek. Want dat doen ze omdat zij denken dat de kiezers, de burgers, dat willen horen, dat willen zien. Nee, het is ook maar net wat nieuwswaardig is. Als je kijkt naar het klimaatprobleem, dan is het natuurlijk interessanter om bij een grote groep scholieren die gaat spijbelen te gaan kijken met je camera's, dan bij een gezin dat netjes een warmtepomp heeft afgetikt. Dus, en het plastic scheid. Ja, en dat is bijvoorbeeld ook iets over het klimaat is heel veel te doen. Maar uit dit onderzoek blijkt dat Nederlanders over het algemeen zeggen van, nou, de bereidheid komt er om een beetje te gaan aanpassen. Het hoeft niet meteen bam, nu nooit meer vlees, nooit meer dit, nooit meer dat. Maar als het geleidelijk gaat, dan blijken wij in Nederland met onze poldermentaliteit daar best wel toe in staat. En een ander voorbeeld dat ze noemen, dat is de elektrische auto. Het is niet zo alsof alle benzine- en dieselauto's in één keer van de weg worden geveegd. Het blijkt dat best wel veel mensen, ik geloof 60%, best wil gaan nadenken over elektrisch rijden, omdat het beter is. Nou ja, oké. Okay. Mike? Ja, ik vind het wel opvallend dat de Volkskrant, als je het nou over één Volkskrant hebt, dan heb je het natuurlijk over de Telegraaf, is de bekende uitspraak. Dat die nu ineens met jij werkt voor de Telegraaf, laten we dat even gezegd hebben. Ja. Het is wel opvallend dat die daar juist mee komen. Ik vind het ook wel grappig, onze hoofdredacteur die heeft vandaag ook een column geschreven waarin hij eigenlijk zegt van, is de Telegraaf nou de enige krant die actie voert? Dat is natuurlijk vaak het verwijt, de Telegraaf. Ja, stemming maken. Maar wat blijkt nu? Hij heeft, en ik heb zelf dat persbericht er ook even bij gepakt, dat onderzoek waar jij aan refereerde van INO Research. Daarin wordt gezegd, daar wordt dus in 2010 en in 2016 en nu wordt onderzoek gedaan naar het rekeningrijden. Wat nu blijkt, dat in 2016 de steun voor kilometerheffing op 53% stond. Maar in 2010 dat het op 59% stond. En dat is meer dan nu, want nu staat het op 58%. En toch brengt de Volkskrant afgelopen week heel groot het verhaal van, nou, het rekeningrijden, dat wordt de toekomst en Nederland is om. Terwijl dus uit de cijfers van datzelfde onderzoek blijkt dat in 2010 er groter draagvlak voor was. Dus dat geeft natuurlijk wel te denken. Dat je je ook kunt afvragen, waarom heeft de Volkskrant dat dan ook niet vermeld? Denk jij dan dat de trend zakkende is, nu nog meer dan de helft van de Nederlanders, maar dat dat juist naar beneden gaat? Is dat de conclusie die we daar uit moeten halen? Nou, ik ben niet een van de onderzoekers die dat heeft onderzocht, maar uit de cijfers die dus beschikbaar zijn, blijkt dus dat er in 2010... Het is iets minder, het gaat maar om 1%. maar er was dus meer animo destijds voor rekeningrijden dan dat nu het geval is. Ja. Het is in die zin opvallend, maar misschien, je zou het misschien kunnen koppelen aan dat er in de politiek wat meer gebeurt. Hè? Dat ze die cijfers, die 5%, oké, is een verschil. Maar anderzijds zou je kunnen zeggen dat er nu in de politiek wat meer bewogen wordt dan voorheen. Waarin wordt gezegd van, we moeten dat autogebruik terug gaan brengen in de komende 10 jaar. Het meest effectieve middel, dat is het rekeningrijden. Er zijn zelfs stemmen vanuit VVD-omgevingen die dat voorzichtig zeggen. Nou, dan zijn we een eind op de goede weg, zou ik zeggen. Ja, en ik denk dat iedereen ook, want het gaat dan ook vaak vooral om schone lucht natuurlijk. Mm. Dat is een van de argumenten. Niemand is natuurlijk tegen schone lucht. Dat zou een beetje een vreemd standpunt zijn. De vraag is wel of het betaalbaar blijft voor heel veel mensen. En dat is denk ik de grootste zorg bij heel veel mensen in het land. Misschien ook wel de reden dat de percentage van mensen die dat wel zouden zien zitten iets meer naar beneden gaat. Ook omdat Jos zei dat er nu meer aandacht is voor het feit, is het wel betaalbaar? Het is niet meer een vergezicht, maar iets wat heel reëel wordt. En dat mensen dan nu gaan denken, dat moet wel met mijn geld. En waar moet ik dat dan vandaan halen? Ja, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk die subsidies gezien voor de Tesla's, et cetera. Ja. Dan zie je gewoon dat een bepaalde groep daarvan profiteert. Ja, die zijn niet helemaal, die hebben niet helemaal gewerkt, dat klopt inderdaad. Maar er wordt wel ook in het artikel gezegd dat de burger ook wel een beetje een zetje uit de politiek nodig heeft en dat misschien best wil. Dus misschien dat het best goed gaat eigenlijk, zoals het nu gaat. En af en toe even schrikken als er een man met gehaktballen op de voorpagina van de Telegraaf staat, die bang is dat ze een stukje vlees wordt afgepakt. Zodat we erover gaan nadenken van, misschien inderdaad op woensdag geen gehakt. Ja, want in het stuk staat inderdaad, politici zijn bang voor kiezers, maar de kiezers zitten juist te wachten op een duwtje van de politici. Zitten jullie te wachten op een duwtje van de politici? Als het gaat om klimaat of andere pensioen misschien wel. Ik denk er zelf over na, denk ik dan. Maar het is wel handig als straks het kabinet echt komt met zijn concrete voorstellen. Ja, dan kun je er een keer over gaan nadenken van, dit vind ik te behappen. Dit is volstrekt te kolder. Dit is onbetaalbaar. Ik denk dat wel prettig is. Vooralsnog is het eigenlijk alleen maar speculeren. En dat maakt het ook zo ingewikkeld als die voorstellen er straks zijn. Het ligt er ook een beetje aan wat dat duwtje dan precies is. Als je kijkt naar de Noordic-landen, daar wordt er veel meer geëxperimenteerd met elektrische auto's. En daar rijdt er volgens mij 60% inmiddels elektrisch, omdat daar gewoon dat ongeveer even duur is gemaakt als gewoon rijden. En daar is ook nog een extra elektrische auto rijbaan. En als je op die manier prikkelt. We willen gewoon concrete plannen zien, als ik jullie zo hoor. Ja. Ja. Oké, ik hoop dat ze luisteren. Concrete plannen graag. Precies. Mike, jouw stuk in Parool. Ketel blijft snoren op ontlasting. Ja, dat zoomt wat in op wederom de klimaatplannen. Dit keer gaat het over Amsterdam, een beetje op een lokale niveau, maar ik denk ook uiteindelijk wel tekenend voor heel Nederland. Daarin zie je inderdaad ook, we hebben sowieso natuurlijk een heel erg links college in Amsterdam. Ik volg zelf de stadspolitiek ook in Amsterdam. Dus weet dat er bijvoorbeeld ook 150 miljoen opzij wordt gezet om echt de groene agenda door te gaan voeren de komende jaren in Amsterdam. Een van de plannen is ook om, daar wordt nu dus ook in de stad over gesproken, om meer aan zonne-energie te gaan doen, windenergie en misschien ook wel groen gas. Dat is een nieuwe techniek. En eigenlijk om het lange verhaal kort te maken, het komt er eigenlijk op neer dat de TU Delft heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft in Amsterdam per wijk gekeken wat de beste oplossing is. En eigenlijk de TU die tempert direct al de verwachtingen en zegt, rond Amsterdam kan gewoon nooit genoeg van dat groene gas geproduceerd worden. Groene gas zou uit het riool moeten komen, toch? Ja, om het aardgas inderdaad te gaan vervangen. En er zijn allemaal nieuwe installaties en technieken voor. Maar het is zo weinig dus dat volgens de TU in elk geval blijkt dat Amsterdam daar zo weinig van heeft. Maar de vraag is of dat gaat lukken. En deze hoogleraar, Andy van Den Doppelsteen, die zegt ook... wij hebben geadviseerd om dat alleen te doen op plekken waar renovatie niet goed mogelijk is... en waar warmtenetten, dus zoals stadsverwarming, gewoon te duur is. Bijvoorbeeld in de historische binnenstad. Nou, en dat bracht mij eigenlijk op het nieuws van afgelopen week... waar ik zelf aan heb bijgedragen. Het Amsterdamse stadhuis, dat is namelijk volop in verbouwing al jaren. En wat blijkt nu? Er blijven gewoon twee gaskachels in Amsterdam in het stadhuis branden. Oh, terwijl ongeveer, nou ja... elke Amsterdammer voor 2040 van het gas af moet. Er notabene een GroenLinks burgemeester zit. En de GroenLinks wethouder ook bovendien twee gaskachels laat installeren. Dus ik denk dat dat ook wel aangeeft. Kijk, je kunt er natuurlijk heel flauw over doen. Maar dat geeft gewoon aan dat zelfs nou ja, de mensen die er dus voor pleiten... om overal op de groene transitie over te springen... dat het nou ja, ook niet mogelijk is om dat in eigen huis voor elkaar te krijgen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik toch wel... opvallend en dat wil ik jullie niet onthouden. Ik denk dat, zeker. Dat de boze witte man niet blij is met die hypocrisie. Nee, maar misschien wel dat het goed is om te weten... dat ook zij nog kunnen verbeteren, net als wij allemaal. Hè, dan voelen wij ons misschien iets minder slecht. We lezen in dit programma niet alleen de kranten. Nee, in 2019 nemen wij natuurlijk ook het belangrijkste nieuws... van de sociale media door. Dit is de Zaterdag. Nu gaat er weer zo'n discussie rond op het internet. En niet zo'n klein beetje ook. Viral. Twitter. Facebook. Online reacties. Hashtag. Hashtag. Snapchat. Instagram. Hashtag. Hashtag. Massaal. Gedeeld. Ja, welkom Julia Terbeek, onze redacteur online. Wat viel jou op deze week? Nou ja, er viel mij heel veel op deze week. Alleen ik heb nu voor deze keer even wat gekozen wat langer meegaat dan een week. Namelijk een livestream die momenteel ook gaande is. Die 24/7 aanstaat op YouTube. Dat is inderdaad een camera die gewoon aanstaat en dan kun je meekijken. Eigenlijk is televisie ook een soort livestream. Radio is ook een soort livestream. Maar dit is dus op YouTube, op internet. En het is een hele speciale livestream. Want het is namelijk, je kijkt naar een dood hert. Dus je ziet op beeld, zie je een hert wat ligt te vergaan. Het heet de kadavercam. En het is een initiatief van Staatsbosbeheer en Omroep Gelderland. Het heet TV Buitengewoon. Kun je opzoeken op YouTube. Wel verrassend. Ik dacht dat is een of ander eng iemand die daar een camera op heeft gehangen. Maar dat is gewoon Staatsbosbeheer. Ja, nee, het is gewoon echt... Het draagt wat bij aan... Er zitten nu 11 mensen te kijken. Maar overdag kijken er soms echt wel 100, 150 mensen naar... hoe dat hert ligt te vergaan. Ze hebben er zelf bij gezet dat het is een aangereden hert, overigens. Het is goed om te zien wat voor dieren er profiteren van een dood hert. Maar goed, ik ben vooral heel erg benieuwd van... hoe lang gaat deze livestream nog duren? Ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat een hert vergaan is. Dus, hoe lang duurt het nu al? Hoeveel dagen? Nou, dat staat er eigenlijk helemaal niet bij. Weet ik niet. Hij is deze week begonnen. Deze week begonnen. Ik wil ook even zitten kijken, maar ik zou het niet eten. Waarom ga je er nou voor je longen zitten kijken? Want het is kijken, maar jij hebt ook zitten kijken. Ja, dus. Nee, ik heb toch gekeken. Nee, klopt. Ja, Jos. Ja, dan ben ik, je kijkt omdat iedereen er naar kijkt. Ja. Ik vind het juist wel... Straks mis ik iets. Ja, is het een kadaver? Ik vind het dus juist wel iets verfrissends hebben. Omdat het meeste wat je op internet ziet, dat komt en het gaat best wel snel weer. En ze brengen hier ook een beetje een ode aan de vergankelijkheid. Wat Mooi. Natuurlijk niet echt normaal is op internet. Want iedereen ziet er altijd super knap uit. En op Instagram, op Facebook, iedereen ziet er maar je laat alleen de goede kanten van jezelf precies, zien. Precies, maar eigenlijk zitten we hier ook gewoon naar een hertenlike te kijken. En er zijn 2100 mensen geabonneerd. Dus er zijn wel echt veel mensen geabonneerd op deze livestream. Het zijn echt trouwe kijkers, kan je ze dan wel noemen. Ja, maar het is denk ik een beetje hetzelfde sentiment als dat je hebt ook eens van die vogelnestjes waar dan een livestream... Maar dat snap ik. Maar dat is leven. Ja. En dit is dus dood. Maar ik wil dus wel zeggen, hier is dus ook heel veel leven omheen. En ik denk dat ze dat ook willen benadrukken. Hè. Dus er zijn allemaal insectjes die dan komen kijken. En soms komt er weer eens een ander dier snuffelen. Neemt eens een hapje mee. Dus een dood dier, daar profiteert de natuur ook van. En dat willen ze denk ik heel erg laten zien in deze livestream. Ik vond het een beetje eng. Maar nu denk ik, ja, het brengt mensen zoals ik... die eigenlijk te weinig in de natuur komen... en daar ook te weinig van zien of beleven... brengt het dan toch wel weer even dichtbij. Ja, je hoeft de deur niet meer uit. Je kunt gewoon internet opzoeken en dan... Dan kun je gewoon een dood hert zien. Ja, Chris, hadden jullie al gekeken? Ja, ik las afgelopen week ook, dat wist ik dan weer niet, dat, dat er ook een rood bosje op dat kadaver bezig was. Ja. Maar dat, omdat het, nou ja, het klinkt heel luguber, maar omdat het dus nog helemaal gesloten was, hij dus weer weg is gegaan, maar waarschijnlijk wel terug gaat komen als het kadaver wordt aangevreten. Om dan ook een deel van dat eiwitrijke voedsel tot zich te nemen. Ja, ja, ik heb het niet gezien, maar ik ga zeker kijken. Ik weet wel dat in de wereld van de webcam livestreams, dat dat gewoon überhaupt een niche en een wereld op zich is. Want ik heb wel eens gegoogeld naar 25 meest bezochte livestreams in Nederland. En daar staat op de gekste dingen. Ook op een rotonde en op een industrieterrein. En mensen kijken. Kruispunt in Amsterdam. Dus heel ja, ik raad aan om te googlen en eens te kijken wat dit voor een gekke fetish is van mensen. Maar fascinerend. Julia Terbeek, onze redacteur online, dankjewel. Dit is de Zaterdag. Dit is de Zaterdag en in Dit is de Zaterdag kijken we ook altijd vooruit naar aankomende week. Wat worden de grote thema's? Wat moeten we volgende week in de gaten houden? Ik vraag het aan mijn gasten hier aan tafel. Jos, waar ga jij naar uitkijken? Nou, we hadden het er net wel even kort over, maar aanstaande donderdag staat dan eindelijk de grote spijbel, klimaatspijbelactie op de planning. Ik denk dat er al heel veel over is gepraat en dat het beste interessant is om even te gaan kijken van, ja, hoe groot gaat dit nou worden? Wat gaan de reacties zijn? Hoeveel scholen scharen zich hierachter? Zijn het nou echt zoveel leerlingen? Wordt die beweging in Nederland net zo groot als in België? Ja, want in België gingen er 35.000 scholieren de straat op. Ja. Ja, en daar is het uiteindelijk ook nog een keer herhaald op een zondag. En dat was toen eigenlijk het toppunt. Toen gingen de meeste scholieren, wat voor mij aangaf van, nou ja, dit is best serieus, want het gaat niet alleen om dat spijbelen. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks hier in Nederland eruit gaat zien. Ja, hadden jullie gestaakt als jullie scholier waren? Ja. Ik denk niet dat ik had gemogen van mijn ouders eigenlijk. Nee, en daar had je ook heel lief naar geluisterd, Jos. Ja, toch wel, hoor je wel. Ja, Chris? Ja, ik weet niet of ik altijd zo de bres op ging als scholier, maar ja. Ik denk als het werd aangemoedigd door maatschappijleerdocent of zo, dan was ik zeker gegaan. Ja. Maar dan voor het klimaat of vooral omdat je gewoon voor een middag vrij had? Voor het klimaat en voor de dag vrij. Ja. Voor het klimaat en voor de dag vrij. Oké. Hey, Julia, jij bent nog eventjes hier, want ja, jij hebt iets van een scoop. Nou, nee, niet. Ik heb dus niks. Dat is waar het op neerkomt. Maar ik weet, op onze redactie, Jos weet het ook, jij weet het ook, Linda, wordt er heel erg geheimzinnig gedaan over een uitzending van Nieuw Licht van morgen op NPO Radio. Of maandag, sorry, op NPO Radio 2. En wij hebben in Dit is de Dag, maandag, ook een hele speciale gast. Maar wij weten dus als redactie eigenlijk niet wie er komt. Er wordt heel geheimzinnig over gedaan. En ja, ik kan dus gewoon niet wachten. En ik wil eigenlijk iedereen opzadelen met dit irritante geweten. Dat, ja. Ja, wij willen het ook weten. Gebeuren. Er gaat iets groots gebeuren. Maar wij als inderdaad redactieleden weten het ook niet. Nee, dus spannend. Dit is de dag, 6:30, 7:00 om maandag. Ja. Dat is het einde van Dit is de Dag. Ik wil mijn gasten bedanken en u als luisteraar natuurlijk ook. Je kan dit programma terugluisteren via de Radio 1-site. Zometeen Radio 1 Journaal. Morgen ben ik er weer met Dit is de Zondag. En voor nu wens ik u een hele fijne zaterdag. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder.